Muhterem efendim, bir tevcihe göre Hazreti Yusuf'un nefsimi tebriye etmem deyişi ve Resul-i Ekrem Efendimizin beni nefsimle baş başa bırakma duası nazarı itibara alınırsa peygamberler de nefislerinden korkmuşlar mıdır? Evet, doğru dediniz. Bir tevcihe göre o Yusuf Sure-i Cellesinde ve ma überru nefsi innen nefse le ammaretun bissu. Ehli tahkik Hazreti Pir gibi onlar da Hazreti Yusuf gibi müzekka, mualla, mübeccel bir insan bile nefse emmareye itimat edilmeyeceğini söylüyor o da. Nefsi emmareye itimat edilmez. Bakın, hükmün ona bağlandığı hususa dikkat edin. Nefsi emmareye itimat edilmez diyor yani. Yani Seyyidina Hazreti Yusuf'un nefsi emmaresi varsa şayet, o nefsi emmare ona da bir çelme takar falan, öyle düşünmemek lazım onu. Zati itibariyle nefsi emmareye itimat edilmez. Meselenin bir yanı bu. Bir ikinci yanı, Seyyidina Hazreti Yusuf Aleyhisselam temsili cihetiyle, Efendimiz'e de mesele gelecek, temsil ediyor. Diyor ki ben o nefsi, bende bir nüve gibi, benim tabiatım esasen, yani bir yönüyle bazı şeylerin bitmesine, boyatıp gelişmesine müsait olan tabiat, toprak gibi, benim tabiatım, Allah'ın inayetiyle benim Yakub'un oğlu olmam, İshak'ın torunu olmam, Hazreti İbrahim'in torununun torunu olmam, bu açıdan benim bünyemde o nefse emmare neşvi nema bulup boy atamaz inşallah. Fakat ben de var, onu hissediyorum ben yani. O nefis var bende de. Ölü olmasa bazı şeylere karşı istek olmaz, olacak. Öyle olmasa esasen hitap ettiği, muhatap aldığı cemaatlerin o mevzudaki genel durumunu bilemez. Mesajlarını, mesaj tayflarını ona göre gönderemez. Muhataplarını tanımıyor demektir. Semada durmuş arzdakine hitap ediyor demektir. Oysa ki mesele öyle değil. Hazreti Pir'in de ifade ettiği gibi Kur'an'da bile tenezzülatul ilahiye ila ukulil beşer var. İlahi ifade esprisi beşer idraki seviyesine iniyor. Allah kendine göre konuşsa biz hiç anlayamayız onu. Bu onu götüremeyiz de. Ve yine başka bir yerde diyor. Seyyidina Hazreti Musa'ya Tur'da dağa tecelli etti. Ve Seyyidina Hazreti Musa o dağa tecelli karşısında bile Allah'ın kelamın 70 bin kelam kuvvetinde dedi. Yani doğrudan doğruya demedi onu. Demek ki öyle bir şey ki hiçbir frekansın taşıyamayacağı bir şey. Hiçbir cihazın tahammül edemeyebileceği bir şey. Çeviremeyeceği bir şey. Bu açıdan onda da o şey vardır yani. Dolayısıyla o peygamberan izamın temsil cihetiyle, muhataplarının durumunu bilme cihetiyle onlarda bir nüvesi vardır. İnkişaf etmiş şekli de bizde vardır. Yani bizdekine halk ifadesiyle diyeceğim, sakil bulmayın, buz gibi katmerlisi vardır bizde. O nefsi emmarenin buz gibi katmerlisi vardır. Yani şiddetle, fevkalade bir şeyle bizi fenalığa sürüklemektedir o nefsi emmare. Fenalığı emreden bir şeydir. Emmare kelimesi mübalağa kipiyle ifade ediliyor. Mübalağa kelimesini herkes anlar. Bir kere meseleyi ona oturtmak lazım ona. Zeliha ise zaten bir dönemde Seyyidina Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a sonraki durumu itibariyle, çünkü bazılar diyorlar ki ıslah-ı hal etti, Seyyidina Hazreti Yusuf'la evlendi, ondan beyi öldükten sonra ondan iki çocuğu doğdu, o zaman anamız oldu bizim. Fakat belli bir dönemde sırnaşıklık yapıyor Seyyidina Hazreti Yusuf'a. Sarayda nazırın, vekilin hanımı orada, edası, endamı yerinde. Seyyidina Hazreti Yusuf da ihtimal 16-17 yaşlarında, kendini idrak ettiği bir dönemde, rüşte erdiği bir dönemde, orada maazallah diyor. Bir iffet abidesi gibi dikiliyor. Allah'a sığınırım diyor. O teklifler karşısında. Ve sonra başkalarının o mevzuda tasallutuna karşı da Rabbi sicna habbileye mimmayet unen ilih diyor. Bu kadınların işin doğrusu beni baştan çıkarmalarına karşı ben hapishaneye girmeyi tercih ederim. O benim için daha sevimlidir diyor. O hapishaneye giriyor. Şimdi onun bu mevzudaki mülazalarıyla iffetinin enginliğini görmeye çalışmak lazım. Nefsi emmare Allah'ın izniyle ona hiç tesir etmemiş. Ama nefsi emmarenin ne demek olduğunu bilmiş o. Bilmiş de daha sonra misyonu itibariyle, peygamberliği itibariyle Mısır halkına o meseleyi telkin ederken bilerek telkin etmiş. Mesela demiş ki, meşru dairedeki zevkler, lezzetler keyfe kafidir. Siz meşru dairede kazanmasanız, nefsi emmare sizi gayri meşru dairede kazanmaya sevk eder. Meşru dairede siz cismani arzularınızı tatmin etmezseniz, meşru yolla evlenmezseniz, nefsi emmare sizi gayri meşru buhemliğe sevk edebilir. Şimdi o meseleyi kendi içinde şöyle böyle nüve halinde duymasa, o insanlara bunu anlatamaz, rehberlik yapamaz. Çünkü karakterleriyle, donanımlarıyla, onların içinde dürtülere vesile olabilecek yanlarıyla, enginlik mi diyelim, darlık mı diyelim, o dar sokaklarıyla, onları bilemeyen bir insan, onları o dar sokaklarda başlarını sağa sola çaktırmadan götüremez, sevk edemez. Bu açıdan onu bilecek kadar onda vardır o. Bunu isterseniz benim Peygamber Anizan Efendilerimize karşı saygıma verin. İsterse bir hakikat olarak kabul edin. Onlara zerre kadar toz kondurma istemem. Kondurmuşsam bugüne kadar, bir şey söylemişsem Allah affetsin. Bin defa özür dilerim. Şimdi o öyle dediği gibi nefse emmare ben nefsimi tebliğ etmem diyor. Yani insan insan olarak meyledebilir. Hazreti Yusuf'a nispet edilirse, iş bittikten sonra, Hakk'a suhur ettikten sonra, Zeliha'nın hassasel hakku ene ravettu en nefsi dedikten sonra, artık Hak tebeyyün etti, her şey zahir, bahir ortaya çıktı. Onu o saldırmayı, müravedeyi ben yaptım. Yusuf bir iffet abidesiydi. Baştan da ta onu gösterdi. Ve sonuna kadar da hep onda sadık oldu. Dedikten sonra orada Hazreti Yusuf diyorsa innen nefse la emmaretun bissu. Ama her şeye rağmen nefis şiddetle fenalı amirdir. Nefsimi de ben tebliğ etmiyorum diyor. Bu da o surenin içinde. Ve ma überrivu nefsi innen nefse la emmaretun bissu. Tebliğde bulunmuyorum. Hazreti Pir de diyor ki tezkiyesiz nefsi emmaresi bulunması şartıyla nefsini seven başkasını sevemez. Nefsini düşünen başkasını düşünemez. Tebliğsiz nefsi emmaresi bulunmak şartıyla bir yönüyle her şeyi kendine bağlı götüren kendi bağlarından kopamaz. Kendi zincirlerini kıramaz. Başkalarıyla alakadar olamaz. Bu çok önemli bir mesele. O nefsi emmarenin tezkiyesini de tezki etmemeye bağlıyor. وَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ قَدْ اَفْلْحَ مَنْ تَزَكَّى ayetinden istinbatla benim nefsim Hazreti Yusuf gibi berbadın berbatıdır. Ben bu nefsi emmarenin beni baş aşağı götüreceği korkusuyla yaşıyorum. Böyle onu yerden yere vuruyorsa dabbağın deriyi yerden yere vurduğu gibi. İnsan o nefsi emmaresini yerden yere vurmazsa, nefsi emmaresi onu yerden yere vurur. Dabbağın deriyi yerden yere vurduğu gibi. Yerden yere vurmak suretiyle tezkiye-i nefse muvaffak olmuşsa bir insan, tam arınmışsa. Hiç kimse o mevzu öyle bir iddiada da bulunmuyor. Belki sekir halinde, heyman halinde, kalak halinde, istigrak halinde bazı hak dostları, Cenab-ı Hakk'ın öyle bir lütfuna mazhariyetlerini tahtisi nimet deminden seslendirmişler, ona bir şey demiyorum. Yine bu da Hazreti Pir'in ifade tarzlarından mülhem farklı bir kombinasyon içinde bir ifade şekli oldu yani. Evet demişler öyle bir istiraka binaen istirak halinde, heyman halinde, kendilerinden geçme halinde o nimeti ilahi tahtisi nimet kabilinden isar etmişler. Yoksa hiç kimse o nefsi emmareden emin olmamıştır. Herkes nefsimi tezki edemem demiştir. Hazreti Pir de onu sözlerde dine hizmet ettim diye fahirlenme diyor. Çünkü Cenab-ı Hak hadisin ifadesiyle bazen bu dini bir facir adamın eliyle de fıskı fücura giren adamın eliyle de teyit edebilir. Yani dine hizmet ettim diye övünme. Bazen hiç farkına varmadan bir facir, bir fasık, bir şirazesiz, bir endazesiz adam da dine hizmet edebilir. Yaptığı işlerle. İmam Hatip açın der. Belki onun kendi düşüncesine terstir. Ve bu önemli, dine bir hizmettir. Kur'an kursu açılsın falan der. Allah onun eliyle de dine hizmet ettirir. اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِيَدِ الرَّجُلِ الْفَاجِرِ diyor. Hazreti Pir diyor ki, sen müzekka olmadığından kendini o recül-i facir bilmelisin. Bakın nefisle yüz yüze gelme, hesaplaşma, nefsini sorgulama meselesine. Müzekka olmadığından sen kendini o recül-i facir bilmelisin diyor. Şimdi bu mesele en üst seviyede temsil eden Enbiya-i İzam, Seyyidina Hazreti Yusuf, اِنَّنْ نَفْسَلَ اَمَّارَةٌ بِسُّٰهُ وَمَا اُبَرْيُنْ نَفْسِ اِنَّنْ نَفْسَلَ اَمَّارَةٌ بِسُّٰهُ diyor. Şimdi meselenin bir yanı bu, temsil ciheti. Efendim, onda da bir nüve halinde var. O nüve neşu nemada bulur. Cenab-ı Hakk'ın inayeti, riayeti, kilaati, hıfzı, koruması olmazsa, hiç olmayacak o beden turabına bir imbat kabiliyeti verirse şayet, onu bitirir, büyütürse, ser çekerse, boy atarsa şayet, hafizan Allah. Ondan dolayı da diyebilir onu. Şimdi ikincisi, sözlerin sultanı ve sözü sözlerin sultanı olan insanlığın iftar tablosuna gelince, o ya hayyu ya kayyum diyor. Bu lafzı celaleden sonra gelen iki tane Cenab-ı Hakk'ın mübarek ismi. İsmi azam olma ihtimalleri de var bunların. Ferdun hayyun kayyumun. İsmi azam olma ihtimali de var. Hazreti Pir lemmalarda altı tanesini zikrediyor ve hepsini izah getiriyor orada. Hususiyetleri var. Hay ve kayyum. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Ayet-el Kürsi'de de öyle geçiyor. Bütün hayata mazhariyet, ister nebati hayat, ister meleki hayat, ister ruhani hayat, ister nebati hayat, ister hayvanı hayat, ister insanı hayat. Cenab-ı Hakk'ın hayat sıfatından ve hay ismi, muhyi isminden kuvvet almakta, onunla var olmakta, hayata ermekte. Kayyumiyetiyle de varlığını, hayatiyetini devam ettirmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvela bir eline o hay ismini alıyor. Bir eline de kayyum ismini alıyor. Adeta iki kalkan gibi alıyor. Ya hayy ya kayyum diyor. Ey hayatı veren Allah'ım. Hayatı kendine ayna yapan Allah'ım. Hayatı ismi azam yapan Allah'ım. Hayatla yeryüzünde çok şey yapan Allah'ım. Kayyumiyetiyle o güzellikleri devam ettiren Allah'ım. Öbür tarafta da o hayatı yine o kayyumiyetiyle devam ettirecek Allah'ım diyor. Bir elini onu alıyor, bir eline de onu alıyor. Ya hayy ya kayyum diyor. Şanının yüceliğine binaen. Uzaktaki bir zata, bir varlığa sesleniyor gibi, harfi nida ile sesleniyor. Ya hayy ya kayyum. Uzaklıktan kinaye böyle kullanılır. Efendim, ululuktan, ululuk hakkında da kullanırken böyle kullanılır. Ya hayy ya kayyum. Bir rahmetike estağiz. Senin rahmetini şefaatçi yaparak senden inayet dileniyorum. Ya hayy ya kayyum bir rahmetike estağiz. Eslih li şe'ni kullehu. Benim her halimi ıslah buyur. Senin halinde kurban olayım. Eğer salah içinde değilse kimin hali salah içindeyim? Eslih li şe'ni kullehu. Kullehu. Eslih li şe'ni kullehu. Ve la tekilni ila nefsi tarfet ayin. Beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma. Göz açıp kapayıncaya kadar. Bazı ehlullah onun öyle demesine karşılık bilmem hadislerde de var mı? Bela akalle min zalik demişler. O göz açıp kapamadan daha az miktarda bile beni nefsimle baş başa bırakma. İnsanlığın iftihar tablosu, nefsi emmarenin oynayacağı oyunları, mekrini, keydini, hutasını, hilesini, komplosunu, entrikasını, insanları hiç bilemeyecekleri şekilde kündeye getirmesini, el enseye getirmesini, tepe taklak getirmesini çok iyi bildiğinden dolayı temsil makamı itibariyle o insanların durumunu ifade buyuruyor ama kendi şahsında o meseleyi ortaya koyuyor. Tevazuyla, mahviyetiyle sanki onda da neşu nema bulmuş bir nefis varmış gibi ama nüvesi varmış onda da. Öyle olmasaymış muhatapların genel durumunu bilemezmiş. Onları doğru okuyamazmış. İnsanlarda olan her şey olumlu olumsuz. Onda da onların nüveleri vardır. Ne var ki olumlu şeyler kuvve-i imbatiyesi sağlam bir toprağı bulmuş gibi neşvi nema bulmuş çınarlar gibi. Karbon döneminin ağaçları gibi 200 metre, 300 metre, 400 metre boy atıp gelişmişlerdir. Diğer şeyler de kaduk kalmıştır bunlar. Oldukları gibi. Ama onların o kaduk, o güdük çehrelerinde mahiyeti insaniyede bulunan bu şeyleri okumuş ve temsil makamı itibariyle bize şöyle dememizi istemiş her zaman. Sabah akşam dualarında da söylüyoruz. Böyle deyin. Ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estağiz eslih li şe'ni kullehu ve la tekilni ila nefsi tarfetayn. Ey hayy kayyum olan Allah, senin o hay ve kayyum ismini her iki yanımıza da kalkan yaparak sana teveccüh ediyoruz. O hayatı bize meccanen verdiğin gibi, lütfettiğin gibi bizim kirletmemize fırsat verme. O kayyumiyetinle burada onu devam ettirdiğin gibi bizim onu kırmamıza, akamete uğratmamıza meydan verme. Allah'ım burada verdiğin şeyleri oradan elimizde almamak için Allah'ım onları devam ettir. Ya hayy ya kayyum. Bir rahmetke estağiz. Eslih li şe'ni kullehu. Her halimizi ıslah eyle. Ve la tekilni ila nefsi. Biz isterseniz mütekellim al gayrıla da diyebiliriz. Evet. O da Arapça lafzı şu. Ya hayyu ya kayyum. Bir rahmetke nestağiz. Eslih lana şe'nena. Ve la tekilna ila enfusina. Terfete ayin. Ve la akalle min zalik. Ey hayy-i kayyum olan Allah, bizi, kardeşlerimizi, dostlarımızı, taraftarlarımızı, hazirunu, dünyanın dört bir yanında bu işe samimi teveccüh eden bütün insanları göz açıp kapayıncaya kadar, hatta ondan daha az bir süre içinde nefsimizle baş başa bırakma, yardımı senden istiyoruz, diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Yusuf'a Mısır'da itibar ve iktidar verildiğini anlattıktan hemen sonra ahiretteki ücret ve mükafata vurguda bulunması hangi mesajları ihtiva etmektedir? Sure-i Yusuf'ta diyor ki Hazreti Yusuf'a mükne verdik. İzah edecek olursak bunu ayağını sağlam yere basacağı, Allah'ın izni inayetiyle dediğini yaptırtacağı, ortaya koyacağı mesajları realize edebileceği İmkanlar verdik, fırsatlar verdik. Bulunduğu yerde, Mısır'da çok ciddi, yüksek bir itibarla Kur'an-ı Kerim bu Mekke'nin tabirini kullanırken Zülkarneyn içinde kullanıyor. Kehf suresinde ona da müknet verdik. İmkan ve iktidar verdik. Sözünü nafiz kıldık. Dediği her şeyi yaptırtabilecek imkana ulaştırdık onu diyor. Onun hakim olduğu alanda o tam bir muvazene unsuruydu. Kendi gücüyle, kuvvetiyle, firasetiyle, kiyasetiyle, ordularıyla, devletiyle muvazene unsuruydu. Belli bir planda, belli bir çerçevede devleti aliyenin dört asır dünya muvazenesinde önemli bir yer ihraz edip muvazene unsur olduğu gibi. Yani sanki Allah Celle Celaluhu bidayetinden, Osmanlıların bidayetinden üç asır bundan öncesine kadar Allah'ın izni inayetiyle devletler muvazenesinde onları da bir muvazene unsur haline getirdi. Ona binaen inna mekkennel osmaniyete filan demek gibi bir şey oluyor yani. Allah onlara da bir mükne verdi. Nitekim hani Kambenallah Ütopyası'nı yazdıktan sonra Osmanlılarla tanışma imkanına sahip olur. Der ki ben beyhude böyle bir ütopya yazmışım. Ütopya dünyanın bir yerinde yaşanıyormuş be. Ne âli kavmidik. Hey fakir rezil ettiler. Hey fakir rezil ettiler. Evet, Mekkenna'dan geldik. Mekkenna. Ona orada bir yönüyle meşru dairede, şer'i dairede, Allah'ın emirleri çerçevesinde dediğini yapabilecek imkanı, iktidarı bahşettik. O Mısır'ın bütün şehirlerinde çok rahat. Bir yadı cemil oldu veya işte namı her tarafta duyuldu. Firasetinin hayranları oldu, fetanetinin hayranları oldu. Oradaki ekonomik durumu böyle düzelten bir insan olmuş. İşte ziraat, ekin o Nil Havzası'nda, o bereketli alanda. Hakikaten bu 7 senelik bereketlik dönemini, 7 sene kıtlık döneminde çok iyi değerlendirmiş. O insanlara, o topluma Nil Havzası'nda, Sudan Havzası'nda o insanlara kriz yaşatmamış. Bunu böyle duyunca herkes ona karşı bir itimat beslemeye başlamış. Bu adamın sözü dinlenir. Bu adam gökten de haber verse buna itimat edilir falan denmiş yani Seyyidina Hazreti Yusuf'a. Şimdi o mükneyi böyle anlamak lazım. Mekkenna li Yusuf'e fil art diyor. Yeryüzünde orada, bütün yeryüzünde Hazreti Yusuf onun terbiye ettiği cemaat Avrupa'ya gitmemiş. Uzak Doğu'ya da gitmemiş. Belli bölge Mısır'da olmuş. Sonra evlatları, diğer kardeşlerin de onunla beraber, 12 kardeşin evlatları Seyyidina Hazreti Musa dönemine gelince adeta her birisi bir ordu olmuş. Bu Hazreti Musa onları alarak Mısır'dan dışarıya çıkmış. Ve bugünkü Filistin dediğimiz Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu yer Hazreti Yuşa bin Nun vasıtasıyla o zaman fethedilmiş. Çoğalmışlar Allah'ın izni inayetiyle. Bu açıdan da malum bir yer demek. Fil ardı malum. O zaman bilenler bilenler el art kelimesindeki el harfi tarif ahd için olunca malum bir yer. Yani o Mısır havzası, Nil havzası, Kahire, Suriye'ye kadar uzanıyor mu? Sudan neresine kadar, Hortum'a kadar gidiyor muydu, gitmiyor muydu? Ayrı mesele. Nil havzası. Artık istediği yerde tebevvü ediyordu. Böyle oturuyordu, kalkıyordu, temekkün ediyordu. Yiyordu, içiyordu orada. Bunlar peygamberler için yeme içme meselesi değil de istediği yeri tavattun, istediği yerde tavattun edebiliyordu demek. Mekan tutabiliyordu diyor. Nusibu bir rahmetine menneşa. Biz aslında dilediğimizi böyle rahmetim, dilediğimize rahmetimizi böyle isabet ettiririz. Dokundurma kelimesi çok doğru değil. İsabet ettiririz kelimesi nusibüyle. Esabe Yusibü'den isabetli oluyor. Arapça gerçi bu kelime ama fakat isabet etme kelimesini efendim faydalanabileceği hale getiririz. İstifadesine sunarız onun. Şeklinde açılımlarıyla ifade edebiliriz bunu da. Vela nudiyü ecel muhsinin. Bugüne kadar hep o da muhsinin kelimesi ismi fail olması itibariyle tıpkı onun gibi biz o muhsinlerin ecrini hiçbir zaman zayi etmemişizdir. Ne çalışmış ne kazanmışlarsa biz onu aynı ile onlara vermişizdir diyor. Muhsinin ehli ihsanın, başkalarını iyilik yapan, başkaları için yaşayan, Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapan, Allah tarafından görülüyor olma mülahazasıyla hayatını sürdüren insanların mükafatını biz zayi etmemiş vermişizdir. Bilim bilimine vermişizdir. Deniliyor bunlar. Seyyidine Hazreti Yusuf yani bir yönüyle sergüzeşte hayatı itibariyle değişik şeylerden Kenan elinden geliyor, kuyuya atılıyor, köle gibi satılıyor, sarayda iftiraya vuruyor, hapishaneye atılıyor, atılma üzerine atılıyor. 50 türlü haddeden geçtikten sonra adeta bir kuyumcunun ateşlerde altını gümüşü eritip deyip çık kalıplara döktüğü gibi Allah da onu اِنَّ اللّٰهَ لَيُجَرِّبُ اَحَدَكُمْ كَمَا يُجَرِّبُ اَحَدُكُمْ ذَهَبَهُ بِالنَّارِ hadisiyle ifade buyurulduğu gibi herhangi biriniz altını gümüşü potalarda eritip kalıplara döktüğü gibi şeklini bulmak üzere ben de sevdiğim kulları böyle kalıptan kalıba eritir, potadan potayı eritir, döker ve şekillendiririm diyor. Bütün o potalardan geçmiş, kendi olmuş. Bir abide haline gelmiş. Böylece mükneye mazhar olmuş. O Allah Celle Celaluhu bütün lütuflarını sağanak sağanak başından aşağı yağdırmış. Bir dönemde o evde bir köle veyahut da o evde bir hizmetçi gibi bir feta diyor. Efendim, bulunduğu evde dönmüş sonra o sarayın nazırı olmuş, bakanı olmuş. Çok da selahiyetli bir bakan. Şimdiki gibi böyle çok bakan yok o dönemde. Herhalde kralın bir numaralı adamı. Aynı zamanda maliye nazırı. Aynı zamanda o ekonomik işlere baktığından dolayı da ticaret işleri, ekonomi bakanı filan 5-10 bakanlık. Günümüzün ifadeleriyle arz ediyorum bunu. Böyle çok selahiyetli orada Allah Celle Celaluhu serfiraz kılmış Hazreti Yusuf'u. Ve o işi halk ifadesiyle diyeceğim, yakışıklısı bulmazsanız ziyade edebilirsiniz. Allah'ın izni inayetiyle kıvırmış. Şimdi bu zirveye çıkmış. Bu zirveye çıkma mevzunda Cenab-ı Hakk'ın ona bir tembihi var. Bunları dedikten sonra. Ve zaten o koca kahraman, o iffet abidesi esasen o mevzuda sadıktır. Sadık. Muhsin'in. Fakat Cenab-ı Hak bir yönüyle belki ona demenin var yani kızım sana diyorum gelinim sen anla. وَلَا اَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Bak ben bunları hep yaptım diyor Yusuf'um. Ama ahiret yurdunun mükafatı ona gelince iman edenler için ve takva dairesinde Allah'a sığınanlar için tekvini ve teşrii emirleri bütün hususiyetleriyle tanıyıp onlara riayet edenler için işin doğrusu ahiret yurdunun ecri daha önemlidir. Daha hayırlıdır diyor. Onun için hani bu zirveye çıkma dünyada böyle bir makam ihraz etme. Bir de baban, annen, kardeşlerin geldiler senin yanına. Bir yönüyle onlarla da sen Cenab-ı Hakk'ın sana lütfettiği şeyleri taçlandırdın. Hasretlerin gitti. Davut sıla silindi. Gözyaşların durdu. Artık alacağın bir şey kalmadı. Fakat vele ecrül ahireti hayrün lillezine amenu. Ahiret yurdu bu senin için ondan daha hayırlıdır. Vezir olmadan, Mısır'a melik olmadan, dünya hükümdarı olmadan senin için daha hayırlıdır. Ve nitekim bu koca kahraman aslında annesi babası yanına geldiği zaman da şöyle diyecektir. Rabbi kad ateyteni minel mülk ve allemteni min tevlil hadis. Bana mülk ihsan ettin. Bana tevhili hadis lütfettin. Tevhili hadis bir köprü oldu benim buralara gelmem için. Hadiseleri yorumlama, rüya yorumlama. Tekvini emirlerin esrarını doğru okuma. Doğru olarak onu insanlara sunma. Sen bunları bana talim ettin. Et ateyteni minel mülkü allemteni min tevhili hadis. Fatiris semavati vel ard. Sen göklerin ve yerin fatirisin. Her şeyi kendi muradı sübhanine göre kesen, biçen, kalıplandıran, şekillendiren, gelişi güzel olmadığını, basireti olan herkese gösteren öyle bir fatırsın. Fatır keserek, biçerek, yaparak, şekillendiren birisi demek. Yontarak o abideleri birer abide halinde ortaya koyan demektir. Fatır. Fatır suresi de vardır. Elhamdülillahi fatiri semavati vel arttır orada da. Ente veliyyü fid dünya vel ahire. Dünyada da ve ahirette de benim emrimi, işimi tek tevelli eden sensin. Mütevellim sensin. Ben sana sığınıyor, sana dayanıyorum. Sana dost olmak, senin mahiyetine talibim, sana dost olmak istiyorum diyor. En tevelli fi dünya vel ahire. Ha, zirvede olduğundan teveffeni müslimen ve elhekni bis salihin. Beni Müslüman olarak ruhumun ufkuna yürüt, ötede de beni o salihler zümresine ilhak buyur diyor. Cenab-ı Hakk'ın vele ecrül ahireti hayrün lillezine amenu demesine mukabil sanki peygamber firasetiyle demesi gerekli olan şeyi belirliyor. Teveffeni müslimen ve elhekni bis salihin. Önemli olan mesele budur. Bir ülkeyi elif besinden alırsınız, ebcedine çıkarırsınız. Sonra Sübhaneke'ye çıkarırsınız. Sonra Fatiha'ya çıkarırsınız. Orada da bir baş kaptırırsınız. Elem neşrah leke'ye çıkarsınız. Orada da bir baş kaptırırsınız. Herkes bilmeyebilir bunu. Bu değişik kademelerde talebe o Kur'an kurslarında buralara gelince bir başarı olarak başı kapılır. O çocuğun evine götürülür. Oradan bir mükafat koparılırdı. Bazen bir yumurta verirler. Bazen de bir çift ayakkabı verirler. Efendim ammeye çıkınca bir cüz okudu artık bu. Yine bir baş kapma faslı yaşanır. Yasin'e çıkınca bir baş kapma faslı yaşanır. Hatmedince, Kur'an'ı hatmedince de adeta bir velime gibi, bir düğün yemeği gibi yemek verilirdi. Ben 4 yaşındaydım. Kur'an'ı hatmettiğim zamanda bir düğün yemeği gibi yemek verildiğini hatırlıyorum. Hatta düğünün oluyor dediklerinde de demek onu da anlıyormuşum. Çok utandığımdan dolayı bana niye bunu söylüyorlar diye oturup ağladığımı hatırlıyorum. Niye beni böyle rezil ediyorlar düğünün oluyor demek suretiyle. Bugünkü gibi hatırlıyorum. baş kapmayı onun için dedim. Özür dilerim. Yine özrem minkum. Evet. Şimdi Elif Badan alır. Kur'an'ı hatmettirir yani. Elhamdülillah Rabbil Alemin minel cinneti ve nas. Tamam yani zirveye çıktı. Şimdi bütün bunları bir millete kazandıran, bütün bunları bir topluma, bir camiaya kazandıran, yüreği varsa, yaptığı işlerde samimi ise, ihlaslı ise demesi gerekli olan şey Hazreti Yusuf gibi olmalıdır. Teveffeni müslimen ve elhekni bissalihin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi olmalıdır. Ne İran fethedilmişti, ne de Roma fethedilmişti. Ama arkada peygamber gibi insanlar bırakmıştı. Bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali. Bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali bırakmıştı. Allah'ın izniyle o işi onlar yapacaktı. O da öbür alemin engin ufuklarından, rasathanelerinden, teleskoplarından o işi seyredecekti. Dünyada insanlar gelip koşup gelip alem seninle iftihar ediyor. Bütün bunları sen yaptın demeyeceklerdi ona. Çünkü o bunu katiyen istemezdi. Cihan seninle iftihar ediyor, istemezdi bunları. Bu Bekir de istemezdi. Ömer'u da istemezdi. Hazreti Osman'ı da istemezdi. Ali Haydar da istemezdi bunu. Seyyidina Hazreti Yusuf gibi tevaffani müslimen ve elhakni bissalihin. Ama o neyi gözetirdi? Ben ahirete yürüyorum. Bizden evvel giden ahbaba selam olsun erenler. Bizden geriye kalan ahbaba selam olsun erenler. Eğer ki melaik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuna baktı. Ebu Bekir kıvamında mı? Doğru duruyor mu? Ömer doğru duruyor mu? Ali doğru duruyor mu? Ve insanların duruşları onların arkasında doğru mu? Onun için son, o cemaatin son namaz kılmasına baktı. Perdeyi araladı mescitten. O mescide gitmişseniz, o mescidin bir avuç toprağına canlarımız kurban olsun. O böyle kıbleye yakın bir yerdedir. Efendimiz hücre-i saadetlerinden çıkar, mihraba girerdi. Hücre-i saadetleri öyleydi. Oradan açıp Hazreti Ebu Bekir'e namaz kıldırdığını görüyor. Cemaat kemerbeste ubudiyet içinde Allah karşısında tebessüm buyuruyor. Allah'ın izniyle bu kale yıkılmaz. Bu sırlar çatlamaz Allah'ın izni ve inayetiyle. Yapılacak şeyler bunlarla yapılır. Bu artık bunların yaptığı şeylerle insanlar gelip bana sen yaptın bunları. Alem seninle övünüyor, iftihar ediyor demezler. Ve o koca Yusuf da İffet abidesi, ismet afidesi, hikmet abidesi, fetanet abidesi Hazreti Yusuf teveffeni müslimen ve elhekni bissalihin. Beni Müslüm olarak, sana teslim olarak, İslam'ı yaşayan bir insan olarak ruhumun ufkuna yürüt ve elhekni bissalihin. Ötede atalarım İbrahim, İshak, Yakup, onların zümresine beni ilhak buyur. Adem'in, Nuh'un, Hud'un, Salih'in, Şuayb'in zümresine ilhak buyur diyor. Ben o günleri görmeyeyim. Hulasi edecek olursak, sizden herhangi biriniz çok önemli bir fonksiyon eda etmiş, çok önemli bir misyonu temsil etmiş olabilir. Aklında şu olmalı: Allah bana daha çok şey yaptırmalı. Benim yerimde benim yerimde bir başkası olsaydı, bu işin çehresi daha başka türlü olurdu. Demek ki ben biraz bu işin çehresini kararttım. İstanbul'u fethettim. Pati oldum. Ben olmasaydım kim bilir. Benim yerimde bir tanesi şimdi Belgrad'da çoktan fethetmişti. İnanın Viyana'da fethedilmişti. İnanın bu ses, bu soluk, o ruhi revani Muhammed'i Roma'da da şehval açmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bakmalıdır. Zannediyorum Fatih de böyle bakmıştır. İstanbul'u fethetmekle övünmemiştir. Zannediyorum böyle bakmıştır. Demiştir ki benim yerimde birisi olsaydı bu başka türlü olurdu. Bir taraftan kendine böyle bakması lazım. Yani bir gayyadan bir toplumu çıkaran insan, bir zirveye koyan insan, orada 50 türlü başarılarla taçlandıran insan, benim yerimde bir başkası olsaydı bu işin çehresi başka türlü olurdu demesi insancadır. Diğeri değil. Diğeri değil. Benim yaptığımın rüyasını başkaları göremez. Bu değil. Bir diğer taraftan da Allah'ım benim sayu gayretime terettüp edecek bir şeyler varsa onları bana göstermek suretiyle innen nefse le ammaretun bisu, nefis şiddetle fenalığı amirdir. Kalkar o zaman da beni gurura sevk edebilir. Kibre sevk edebilir. Başardım bak falan der bana. O şeytanın oynayacağı oyunlar çok farklıdır. Onun için benim başardığım gibi görülen o işlerin sonucunu bana gösterme Allah'ım. O işler olacağı zaman beni al nezdü üluhiyetine. O işler nasıl olursa olsun. İkinci fasılda da bu olmalıdır. O şiirin bir mısrağı bu, ikinci mısrağı da bu olmalıdır. Teveffeni müslimen ve elhikni bis salihin. İnanarak bunu söylemiyorsam Allah'a karşı yalan söylüyorum. Vesselam ve aleykümselam.